أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شجاعت میرما خوړل آزادی خوښول او دښمنان به سر نه ټیټول آزاد ژوند کول با شرف او با عزت ژوند کول د صفتونه پکې شته خو دا روزه نه غواړم یو د دوو جهاد د برکتونو نه همدغه ده الحمدلله چې په دې لسو یوولسو کالو کې زموږ ملت د اسلام په نسبت باندې احساس ډېر روزل شوی ډېر پیاوړی شوی ډېر شان چې د اسلام نه مخالف مو پې عادي وو خلق په خپل طبيعت باندې ته شي کې باندې پرې خوړل ورته شای او اسلامي مفاهیم ته مخه کړ خدا کافي نه دي د دې ملت روزل په علماو منورینو مفکرینو د اسلامي تنظیمونو مشرانو او بل اخره په اسلامي دولت باندې لازم ضروري دي د دې جهاد او د دې لویه قربانۍ او شکرانه ادا کړه چې دا ملت روزل شي دا ملت داسې وروزل شي چې بیا پندوس کله ورسته بل استعماری قدرت په خدمت ونی شي کولای او ته هیله ونی شي کولای په دې کې دا ضروری ده چې زموږ مجاهدین او مبارزین د جهاد او د اسلام د تنظیمونو مشران دې ته سخت متوجه شي کله خدای نه خواسته دې ویره ده چې پندوس کله ورسته موږ دې بل مشکل سره مخامخ شو دا ملت قربانۍ ته چمتو دی د قربانۍ جذبه ډیره ده پکې خو روزه نه غواړم زه چې کله د اسلامي دولت تشکیل وینم خو د مجاهدینو او د مهاجرینو یا د تنظیمونو جمود خو ورته خلک وینم د سختې ویرې سره مخامخ کېږم چې ګورم دوی کې نشاط نشته ګورم فعالیت نشته کې د سوونو سوونو کارو نه ورسته چې کوم انتظار موږ درلود هغه د خوب نه ورسته د بیدارۍ په حالت کې ګورو خو چې ګورو پروګرامونه فعالیتونه او کار کول دغسې نه دي لکه چې د یوه اسلامي رژیم دپاره سړی کار ورونو اسلامي رژیم ډېرې هلې ځلې غواړي د اسلامي نظام قایمول او تطبیق کول خلقو ته ښودل دا ډېرې هلې ځلې غواړي ګورئ چې کمونیزم وایي ټول ډوډۍ کاري درې شیان غواړي خو مسلمان څه وایي چې دا یو طبعي شیان دي داسې نشیان دي دین شرف عقیده ناموس او وطن ازادي او بالاخره اخلاق او د امن او ایمان ته فکر کا چې مسلمان باید یو کمونیست دی یو ملحد او دی یو ماتریالیست په نسبت باندې څو چنده باید فعال وي تاسو ګورئ چې چې د کور د ډوډۍ او د خاله وعده ورکوله او کمونیزم ته پناه وړي وه او د الحاد چیغې ویلې پرون یې اووم دسمبر نن دی پرون یې نمانځلی په کابل کې په خاموش سلسله باندې غربي رادیوګان وایي چې بېر دینه چې د مخه اعلان شي د په نیم ساعت نه کم په کابل کې کمونیست رژیم د دوغو ورځې یادواري وکړي ورځ د مخه دا خپل عقبګرد نه دی هغو به ویل چې دا رژیم په شا باندې نه درومي دا رژیم به دغسې په شا باندې درومي د خدای په نصرت باندې چې هغه چې ورځ نه را رسېدلې بله ورځ به لمانځي خلقو ته به هم نه اعلانوي ملکي خلق به هم اشتراک نه شي کې کولی او بالاخره ویل چې وکې نورو د سوټک نښانونه نه وو هغه اوس په اسلام باندې تظاهر کوه هغه اوس نه وایي زه یو کمونیست یم هغه وایي دا یو اسلامي نشنالیستي دولت دی خو موږ به خپله همدا وایو چې خپله همدغه اقرار هم یو کفر دی د اسلام ده چې هر شی ګډ کې غیر د اسلام نه همدغه کفر دی همدغه یو سختګي کفر دی دا نه وایي نه وایي رسول الله اسلام نشنالیستي اسلام کمونیستي نشي سره یو ځای کېدلی د دې لپاره چې وخت کم دی زه نورې خپلې خبرې پرېږدم خو د اسلامي مجاهدینو اسلامي موقت حکومت ته څه پېشنهادونه لرم زما د ټولو هغو ورونو نه چې د رئیس دولت صدر اعظم او د وزیرانو محترم ورونو سره او د اسلامي تنظیمونو د مشرانو سره او د مفکرینو سره چې څو ګوري دا ورته ورسېد د ورونو اخبار نویسانو نه دور از ما کلکه هیله داده چه دا باید طولو تورسیم اسلامی رژیم باید پتسا دیرو عاجلو شانوال باید لاس پوری کن چه دیو گولا اول دی مجاهدین و سکولو دی تنزکر تنزیم نپارا چه تو دخمن تا بیر کاری او ماسر گزارو نوار او یو دی بند نخلای ناستا متاثر بشی دیر عاجل سلسله دار او دو هم دی خرونو دی فتح کارو نورست امنیت تا توجه زک امنیت و ایمان و امانت دیو خاندان دی که مسلمان امنیت توجه نکا اگر ایمان پا مانا رو پی که مسلمان امنیت توجه نکا اگر امانت نپیشنی او دریم دی تعلیم و دی تربیه عاجل پرگرام را مداخل که او دی اسلامی پرگرام چه بوز پا دی هجرت پا صحنه که مکاتب آن تطبیقی دی هوگو تکسیر اول و دیر اول چه کل کابل فتح کی و کارو نفتح کی دی امنیت نورستا دا کتابون افر تعلیمون توضیحشی او تعلیم تربیه معتل پاکنش ذکر دی استعمال ستر سلسله بانداوی چه مو پا میشتو میشتو ودر دوی او اطفال دروکی کنی براخره دی اسلامی رژیم پا نسبت بانده کرکاورتا پایداشی چه دت سید دار اصلا نلری دی پا دلسو کالو کی چنه دی کردی پا دی حالت که چه دی تعلیم دی تربیه پا سلسله که دارت سشوی چه پا نور و صحاب که ندی شوی او پینزام دی سیهی کمیتو عاجل توحید پا داخل دی افغانستان که سیاره او ثابت شپاخانه او دی حقوق موسیسو چه سیهی کمکو نکاخ و نور غردون هم واسرشتا دی اونم چوک نشی منکر کرده دی او با مخانیون او بالاخره دی دعوات و ارشاد مسئولین و دی مفکرین و نویسندگان و منورین و خیلی انسجام او توحیدی او معاصر پرگرامون ورطا ترحق کول ترسو اسلامی رژیم خلق و تشریح و اسلام امی رژیم یاری چا اسلام چا غاڑی او کمونیستی چا غاڑی دی مقایسی بشکر واردی بارداش کنپرانسون و که سیمینارون و که پا جلسو که او پا اخبارون و که پا مجلو که و محافل او که دا باید تشریح و تحلیل شی چه تو خلق بده وانه پوی شی چه اسلام کمی بر تره لری او کمونیزم کمی نمگرکیه لری او بالاخره دیوه اسلامی انقلابی محکمه عاجل تشکیل تو دی احزاب و چه تو دی جبهات و ترمابین جنجالون دی خدای حکم بانده بی ما عزل الله بانده فیصله کن ندرسه چه هر سو که دی خپل محیط پسلسله که دی خپل سلیقه او ذوق مسلسله کې هغه فیصله کوي بلکې په قرآن باندې حکم وشي په حدیث باندې په حنفي فقه باندې هغه فیصله شي د دې محکمې ضرورت څخه ډېر دی دې ته برجسته سپینګیر علما او همداسې سابقه متدین دیندار قاضیان د راټولول او د دې نه یوه عاجله محکمه تشکیلول چې څو منازعات فیصله شي او بالاخره د دې د حکومت ادارې په داخل کې فرارول تاسو ګورئ چې غربی دنیا او یا دښمنان موږ ته پیغور راکوي چې دا د کوم ځای حکومت دی او دا چیرته دی که نه داسې نه وي خدای نخواسته زه په دې ویرم چې اسلامي رژیم او اسلامي دولت دا مسخره نه شي او دا به لویه ګناه وي دا به لوی جرم وي دا به خدای نخواسته موږ لوی جنایت وي چې موږ خلکو ته خپله سند په لاس باندې ورکړو چې اسلامي رژیمونه نه شي کامیابېدی هغه خلک نه شي رهبري کولی هغه عاطل وي خدای نخواسته او بالاخره که دغه حکومت دغه پروګرامونو ته توجه ونه کړه د دې ویره چې د دې حیثیت د انجینر صاحب احمدشاه د حکومت نه هم ټیټ شي په هغه صورت کې به خلک په دې باندې بې اعتماده وي او زه د خدای جل جلاله نه د ټولو مسؤلینو لپاره د خدای نه توفیق غواړم او په سره مال په شپه ورځ باندې هر قربانۍ ته تیار یو د دې رژیم نه د دفاع لپاره د دې تشریح لپاره د دې تبلیغ لپاره د دې تطبیق لپاره ولاړ نو دا پیشنهادونه دا دوستانه دي او دا مخلصانه دي د دې په اسلامي رژیم باندې د زړه سولو په سلسله کې اراده شوي او باید دې ته توجه وشي واخر چې زه خپلې خبرې ختموم او د خدای جل جلاله نه ټولو مسؤولینو مسلمانانو مجاهدینو مهاجرینو توفیق غواړم شهدا او کرام د خدای له نومه په جنت کې لوړې درجه غواړم الله اکبر ولله الحمد مستقبل الاسلام داري تکبیر داري تکبیر داري تکبیر برادران محترم، در این قسمت از پروگرام ترانه اسلامی داریم توسط محصلین مجاهد جهاد بانتون. از ایشان تقاضا می شود که تشریف آورده و ترانه اسلامی ایشان را خدمت برادران ما قرائت کنند. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این یک ترانه ای که به سمع شما رسانیده می شود، عنوان ترانه ما ما مجاهد حقیم. ما مجاهد حقیم، قدرت خدا با ماست، هر کجا که رو آریم دست کبریا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست. ما مجاهد حقیم، قدرت خدا با ماست، هر کجا که رو آریم دست کبریا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست. ما با پای کریم ملت بازوی تواناییم، اعتماد امروزیم افتخار فردایم، اعتماد امروزیم افتخار فردایم. ما مجاهد حقیم، قدرت خدا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست. کشتی خدا جویان نا خدا نمی خواهد، جز هدایت قرآن ره نما نمی خواهد، جز هدایت قرآن ره نما نمی خواهد. ما مجاهد حقیم، قدرت خدا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست. آفتاب حق سایه از همه نمی خواهد، این شهید رای ها خون بها نمی خواهد، این شهید رای ها خون بها نمی خواهد. ما مجاهد حقیم، قدرت خدا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست. عاشقان کوی وی رسم رهبری دانن، بندگان سربازش راه سروری دانن، بندگان سربازش راه سروری دانن. ما مجاهد حقیم، قدرت خدا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست. ریشه های دشمن را از زمین بیرون سازیم، پرچم پلیدش را از فضا نگون سازیم، پرچم پلیدش را از فضا نگون سازیم. ما مجاهد حقیم، قدرت خدا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست. شعر روز پای کاریم خصم را زبون سازیم، با هجوم مستانه شور صد جنون سازیم، با هجوم مستانه شور صد جنون سازیم. ما مجاهد حقیم، قدرت خدا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست. بشکنیم با دست خود حلقه های زنجیرش، زیر پا کنیم با مال دامه های تزویرش، زیر پا کنیم با مال دامه های تزویرش. ما مجاهد حقیم، قدرت خدا با ماست، هر کجا که رو آریم دست کبریا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست. سنگ سنگ این کوسر لوح احترام ما، خار خار این صحرا شاهد قیام ما، خار خار این صحرا شاهد قیام ما. ما مجاهد حقیم قدرت خدا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست. نور باش این میدان تیغ بینیام ما، سکه شرف با ما مفتخر بنام ما، سکه شرف با ما مفتخر بنام ما. ما مجاهد حقیم قدرت خدا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست. جلوه گای مردان است خاک غیرت انگیزم، بوسه گای شیران است خنجر شرر خیزم، بوسه گای شیران است خنجر شرر خیزم. ما مجاهد حقیم قدرت خدا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست. از صدای تکبیرم پشت دشمنا لرزد، خصم راز بیم من مغز استخوان لرزد. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. مجاهدین اسلام، مجاهدین اسلام. از صدای تکبیرم پشت دشمنا لرزد، خصم راز بیم من مغز استخوان لرزد، خصم راز بیم من مغز استخوان لرزد. ما مجاهد حقیم قدرت خدا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست. از شکوه شمشیرم قلب خائنان لرزد، از نیاز شبهایم سقف آسمان لرزد، از نیاز شبهایم سقف آسمان لرزد. ما مجاهد حقیم قدرت خدا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست. می سزد به ما مزند، می سزد به ما درگاه، نغمه سرود ما لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما مجاهد حقیم قدرت خدا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست، هر کجا که رو آریم ید کبریا با ماست. بالم شور آشوب و جنون است، بالم شور آشوب و جنون است، بر سو غارت و کشتار خون است. زیاد تاغوت موسا شکوه ها داشت، زیاد تاغوت موسا شکوه ها داشت، به حسر ما دو صد فرعون دون است. تکبیر، الله الله الله، من الله التوفیق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلم أن الله مولاكم نعم المولا و نعم النصیر. در این قسمت از پروگرام برادر مجاهد و مسئول محترم دلجو حسینی تشریف آورده و خدمت شما سخنرانی شانده ایراد می فرماید. برادر مجاهد دلجو حسینی، نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. برادران مجاهد و مهاجر، چون وقت خیلی کمه و انجینر سید سخنرانی جامعه کامل یقین برای شما آماده کردن، بنده فقط مختصر چند کلمه به صورت فشرده عرض میکنم. کودتای سیاه و ننگین سال نقطه تاریخ و در این حال پیچیده در جامعه ما وجود دارد. لازم بود 10 سال ملتی با همه توان و نیروی خود در برابر آمدین این فاجعه خونین و سیاه از خود استواری، مقاومت و بردباری نشان میدادن تا به صورت درست به دنیای بشریت چهره کودتاگران و حامیان کودتای ننگین افتصال واضح و روشن میشد. کمونیسم با کودتا ساخته شده و کودتا در کمونیسم چیزی جدید و تازه و نو نیست. در حقیقت بنای کمونیسم بر اساس کودتا است، زیرا اندیشه کمونیسم از آن قدرت و نیرو برخوردار نیست تا در توده های میلیونی بتواند تغییر عمیق و گسترده ایجاد کنه و اونها دست به یک دگرگونی عمیق و همه جانبه بزنن و جامعه نوی بیافرینن. کمونیسم با اندیشه های بسیار عقب افتاده و ارتجایی مثل نازیزم هم نتونسته بود مقابله کرده. در اروپای باختری زمانی که نازی حاکم بود اندیشه های بسیار نو و تازه موجود بود، اما حاکمیت به دست نازی ها بود. با اینکه از حاکمیت کمونیسم در روسیه سالهای زیادی میگذشت، ولی باز هم نتوانست به تنهایی در برابرش از خود دفاع کنه، نتوانست در برابر پیشروی نیروهای هیتلری مقاومت داشته باشه و در نهایت امر مجبور شد به تشکیل محاز گسترده با سایر امپریالیست‌های غربی و امریکایی. توقف روس‌ها و اندیشه کمونیسم در مرزهای اروپای باختری بیش از 40 سالگی یخ بسته. تذکر این مثال به خاطر ایست که شما بدانیم فیصله هجوم به افغانستان عکس العمل کمونیسم در برابر بنبست عقیدتیش در جهان معاصر است. نه اینکه اونها وادار شده باشند از جانب ادعای مزدور و خائن و وطن فروش، زیرا کسانی که در افغانستان در طول سالیان متوالی مزدوری و نوکری روس‌ها را کردن دست پرورده روس‌ها هستن و گوش به فرمان روس‌ها هستن و روس‌ها در تابع اونها در طول این سال‌ها حضور داشتن. روس‌ها در برابر اینکه پیشروی در مرزهای اروپایی خود نداشتن و مشکلات در داخل قلمرو روس روز به روز در حال متراکم شدن و افزودن بود، راهی جز هجوم به سوی آسیای میانه و کشیدن دامنه ارتش نابنهاد و ظالم و قدار روسی به سوی کشورهای آسیا خصوصا کشورهای اسلامی راهی نبود. روس ها باقی عرفانی که از تجارب هزارهای روسی در ارتباط با مسلمانان داشتن فکر کردن که میتوانن با کودتای قضیه را فیصله کرده و بالاخره به همه خواسته ها و آرمانهای پلید و استعماری خود برسن. اما جهان شاهد از این ترین تحول در تاریخ است، تحولی که هر گوشه آن باید به صورت درست و گسترده مورد بحث و مذاکره و تحلیل قرار بگیرد تا تجربه عظیمی که امروز در برابر دنیای استضعاف، در برابر دنیای مسلمان قرار دارد، بهترتر مورد استفاده قرار بگیرد. امروز هفتم ثوره، اما عوامل بزدل و زبون روسی برخلاف امروز دیروز یعنی شیش ثور با یک حرکت بسیار بزدلانه و زبورانه صبح وقت یعنی هنوز که آفتاب ندیمیده برخلاف اعلان قبلی، در حالی که قبلا اعلان کرده بودن هفت ثور تجدید میکنن به وقت معین، ولی سحرگاه ششم ثور با یک صحنه سازی و خیمه بازی اینها خود در صحنه ظاهر کردن. اینها ادعا میکنن که ما در داخل شهرها حاکمیت داریم. جهان بار دیگر دانست که روس و عوامل زبونش کوچکترین ارتباطی به ملت افغانستان نداره و در طول ده سال ندوارسته از هیچ گوشه با مردم و ملت ارتباط برقرار کنه. عمل دیروز اینها به اثبات رسان که اینها همونطوری که از روز اول افراد غیر بومی و بیگانه بودن تا به امروز همون خاصیت خود حفظ کرده و بیشتر مورد انزجار و نفرت مردم قرار گرفتن. اما این که چرا کار با سرعت فیصله نمیشه، این هم حکمتی است که شما در طول ده سال حکمتی این انقلاب را دانستید. ده سال لازم بود برای اینکه نهال انقلاب بهتر بارور بشه و ما تجارب عظیمی به دست بیاریم. امروز اگر ظاهراً روس‌ها به شکل عملی و مستقیمش در سر نیستن، ولی اراده روس کامل کامل با تمام قدرتش موجوده. کادر 400 و 500 نفری دیپلماتیک در سفارتخانه و جاسوسخانه روس موجوده، مستشاران روسی موجودن و عوامل روس در اروپای شرقی و سایر کشورها در پهلوی مزدوران روسی با تمام قدرت موجودن. اما یک نقطه بارزی که قابل عرض ایز، جهان چرا در حالی که تمام اطراف شما تنها در شهر جلال آباد متوجه هستین، عوامل روس در یک نقطه بسیار بسیار تنگ محاصره هستند. تمام اطراف و تمام نقطه های استراتژیک و مهم در اختیار مجاهدین هست، ولی همه متوجه این هستند که چرا این نقطه به زودی فیصله نمیشه. این متوجه نیستن که اینها در یک نقطه بسیار بسیار کوچیک و خردی در زیر زمین فرو رفته هم، در حالی که همه راه ها روی اینها بنده، در حالی که اینها قدرت نفس کشیدن ندارن. این توقع بزرگی است که جهان از ملت مجاهد ما داره، این توقعی است که از مجاهدین داره. انشاءالله معتقدیم که به هر اندازه این انقلاب در بعض موارد پا میگیره به نفع اسلامه و به نفع ملت ما، اما پیروزی امر حتمی و من الله تعالی. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، زنده باد اسلام، زنده باد مجاهدین قهرمان، زنده باد دوستان اسلام، مرگ بر دشمنان مجاهدین، مرگ بر دشمنان شهدا، مرگ بر خونفروشان شهدا، مرگ بر تجاران سیاسی، مرگ بر ایادی استعمار، مرگ بر مسئولین بی مسئولیت، زنده باد مسئولین با احساس، پیروز باد حکومت مجاهدین، مرگ بر حکومت دستشاندی روز در افغانستان، حاکم باد قرآن، حاکم باد قرآن کریم، حاکم باد قرآن کریم، مرگ بر کمونیسم، مرگ بر امریکا، مرگ